أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. دام أمور وحي ذكر كي فأمر دا الله سرى نبي صلى الله عليه وسلم تا قل قل قل قل سره توه دي خلق ته چې ته و توه حقیقت و ته بیان کی دي بکوشي او دې کې وګوره بیا رد شرک دعا دي او رد شرک دعا مستلزم دي رد شرک لا پټول عبادتو کې ځکه چې دعا هو مخ العباده حدیث کې راځلو نو قل و ادي تا انما ادعو ربي یقینا زه خو را مدد شوم خپل رب ته زبل نه قوم د خپل رب ولا اشرک به احد او برخه والا نه جوړوم داغه سره هیڅوک نه شریکوم داغه سره هیڅوک په ذات کې نه په صفات کې لا اشرک د لفظ صریح دلالت کوي چې دعا د غیر الله نه غوښتل شرک دی احدن نکره په سوق د نفی کې دا عموم پیدا کوي کنه او قل انی لا املکو وایا وتا یقینا ذو خ مالک او اختیار من نیم لکم استاسو د پارا دورن د هیڅ ضرر لر کول استاسو نا ولا رشد او نه د سفیدی در کول تاسو ته رشد په معنا د نه فیدی دا مثل کې واحد او پدې کې علت د مخ کې د پارا چې شریک په دعا د الله سره رزق نشتا چې شریک په تصرف نشتا نه دې کې رد شرک تصرف دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه او ضررن او رشدن دا عام الفاظ دي شامل دي هر شر او خیر تا بدنی کمالی دنیایی کدینی دغه شان سوره اعراف یو سلطا تی او سوره یونس اون چاس کین تیر شوی دی و دوم رده چه علتا نفی دا ملک و دا خپل زان دا پارا سلام لکل نفسی او دلتا نفی دا ملک تا دا بل چا دا پارا او پدی که استثناء ندا ذکر پشان دا سوره اعراف و سوره یونس اشاره دا چه اغا استثناء چه علتا ذکر و اغا منقطع دا لازم ندا چر دې ذکر شي او په نو ذکر کولو کې رد دې د وهم له اشتراک کنه نو دا فائدہ پکې هم نه مخې دا چې لا املکو قل و یدیتا انی لن یجیرنی یقینا زشم چرم پرای نشرا کوله مال من الله دا الله نه احد حسوک ولن اجد من دونه ملتحدا او چر به ونوم سیوا داغنه زید پنای دا موحده او دې کې رد شرک په استعاذه دي معنی که بل فرض ز توحید او قران بیانول پرې دمه د الله د عذاب نه ما سوک بچ کی هیڅوک مال بچو نشی را کوله او ګور لن یجیرنی من الله احد شر پنای نشی را کوله مال د الله نه سوک او رست جمله لن اجد من دونه ملتحدا شر به انموم به داغه نه زیاده پنای د دواړو معنی یو معلومیږي د جملو و نه فرق پکشته یو فرق خدا دې چې په غیر د طلب نه پنای نشي ورکولې او سره د طلب او کوشش نه هم څوک پنای نشي ورکولې کته طلب نه کوم پنای نشي درکولې او کته طلب ته کوم نشي درکولې یادا چې مصیبت د الله تعالی طرف نه مقرري نو څوک نشي واپس کولې ا چې کوم راغلې وې نو دا غنه د بچ کې دوم څه ځای نشته یادا سی وایا چې په اوله جمله کې نفي د هغه اجاره ده چې د روح والو طرف نه او دویم کې نفی دا آغا پناه و اجاره دا چه دا غیر زوی روح دا طرف نگی لکه مکان دے و غار دے قبر دے بوتتے ارسا چی دی دوارو جملو زان زال مفهوم شو ملتحد د لحد نه ماخوذ دی مایل کېدو ته وي هغه ځای چې هغې ته میلان وکړی شي دپاره د بچ کېدو د مصاحبونه دا د ظرف صیغه ده الا بلاغا من الله ورسالاته مگر رسول کوم رسول د طرف د الله نه او د پیغاماتو داغم ور دا الا بلاغا د استثناء کې درې اقوال دي یو قول خدا دی چې استثناء منقطع ده ځکه بلاغ د مخکې د جنس نه نه دی که نه نو دی کې فعل پټ دی لاکن ابلغ بلاغا لیکن رسول کوم رسول د طرف د رب خپل نه یا داسې وایا چې ان بلغتو بلاغا عن الله رحمني که رسول مې وکړه رسول د الله له طرف نه رحم برا باندې وکي دیم قول دا دی چې نه استثناء متصل ده او بنا په دې چې بلاغ سبب د فنائے دی حاصل د معنا او بیادایی چې هرگز نمومم هیڅ ځای د پنائے مگر تبلیغ د رسالت چې په دې سره امن د عذاب نه حاصلېږي پیغامات د الله چې مخلوق ته رسوم دې سره امن راځي او بچو راځي د عذاب نه دریم قول دا چې دا استثناء نه ده لا املک لکم نه معنی د کفر او ایمان او د شر او خیر اختیار نه لرم او د تبلیغ کولو اختیار په توفیق د الله سره لرم کنه نو معنا دې کې هغه وهمم د فشي کنه چې استاد کار دی زما کار خدا دی چې زه خو د چا د خیر او د شر مالک نیمه لیکن دا یما چې ذمہوار یما نبی یما په پیغامات د الله رسول کنه زما ذمہواری ده زما ډیوټي ویو پیژنه کنه دا من الله صفت د بلاغن دی معنا بلاغن کائن من الله یا من به معنا د ان سره کا په سله ک خپل د بلاغن د پر ارسالاته د عطف د بلاغن او بلاغ نه فعل د تبلیغ مراد دی او د رسالت نه نصاب مراد دی کنه یا عطف کا په لفظ د الله باندې معنا بلاغا عن رسالاته علی رسالات الله او مایا الله او سوک چې نافرمانی کوي د الله او رسوله د پیغمبر دا غ فین له نار جهنم نو بهشکه دا غ د پاره اور د جهنم دی خالدین فیها ابدا همیشه به پاغه کې همیشه تخفیف اخروی د رستو د بلاغ نه منکرینو ته او بدن دلیل لے چې مراد د عصیان نه کفر او شرک دی ځکه د عصیان مطلق شي نو دا صرف فرد کامل ته کیږي لکه څنګه چې دا قانون دی نو مراد ته کامل عصیان دی چې کفر او شرک دی ځکه ابدیت و سره ذکر کړل دی کنی اسی گناه سره خو ابدیت د جهنم نه راځي کنه حتا اذا راو ما یوادونا ترغې پوری چې کله وینې غازات چې دې څخه وعده کې دی شي پس عالمونه نظر د چې په بشي دی معنا ضعف ناصرا چې څوک دې کمزورې امدادي امداد کوونکی والا او اقل عدد او کم شماري والا بیا به ته پته ولګي چې کمزورې امدادي څوک دی چې بچا امدادي کمزوري دا متعلق در تفیف سره حتی ابتدایي او مغستی شي او غایې مغستی شي معنا لا یزالون علی عصیانهم و کفرهم حتى اذا راوا دی به بس پدې کفر او شرک او دې گمراهو کې اختی تر دې چې وګویني دا ما یعدو او بنا پدې ما یعدون عام دې بیا دنیا د عذاب ته شامل شو اخرت عذاب ته شامل شو په پته به تولګي عالمونه من عذاب ناصرا معنا دنیا کې کافر په خپل دنیوي قوتونو او په الها او باطل او په کثرت د خپل افراد باندې چې مونږ کسان ډیر ډیر لو فخر کوي غرور کوي لیکن وخت د عذاب کې به د دې کمزوري او کمواله بیا ښکار شي اور چې حق پرس خلق دي ناغي ځان کمزوري غني او پډیروالي باندې فخر نه کوي لیکن د نصرت د الله امیدونه ساتي کړه نو قل ان ادري اقریب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا دا یو سوال جواب کوي اصل کې چې دی وی چې کله دا ویل شو چې کله دی وینی هغه چې دی سره وعده کی دی شنو خو یو میعاد شته کنه وه مقرر دی وی متا حاصل وعده یره دا بکلې به جواب دار اغه چې قل دی ته وایا ان ادریز نه پویګم ا قریب چې آیا نس دې دې ما تو ادونا هغه چې تاسو سره وعده کی دی شي ام یجعل له ربي امدا یا کو ورکی باغې لرب زمال رواله ما ته پته نه لګي چې نس دې دا هغه چې تاسو سره وعده کی دی شي یا کو وګرځي رب زما هغه لره لريواله نو دا اصل کې حاصل د جواب په نفد علم غیب سره د نبی صلی الله علیه وسلم نه معنی راتله د عذاب یقیني دي اگر چې نزدېکته او لريوالي باندې مونته علم نشتا دا غینا یره ضرور پکار ده سوال را دي چې صحیح حدیث کې راغلی دي چې نبی له سلام فرمایل بوئستو انا وساک هاتین دا بګوتی دا سوچ دي بوئستو انا وساک هاتین زو قیامت دا سی او بل ته نږدې لکه دا دواړه ګوتی بیا خود دې دی لندوالی او ګدوالی چې لک فرق دی پکې آیا دې لهوک ته په وسوالی دې اشاره وا چې دا سی نږدې یو بل سره نو دا ګوتا د تسبیح نبی علیہ السلام او د امین زنه ګوتا دا دواړه یو بل سره نږدې کړی یو ځکه دا یو فرمایل چې ګوره دې دنګوالی کې دا یو ګوتا دې ته نږدې ده لکه غونډه کومه ده کنه د ک شانتی زما او د قیامت مېس کې فاصله ده نو جواب وکړه چې مراد پایات کې مقدار معینه د قرب د نزدېکټ معنی سلکاله زرکاله مثلا نو دا وته معلوم نو او صرف قرب وته معلومو چې نزدې ده دغه سوره احزاب د رښتې آیات کې سوره شورا ولس کې تیر شوې دي بلکې قران کریم هم بار بار خبر ورکړو اقترب للناس اقترب للناس نو قرب خو معلوم ده او دا پته نه لګي چې څومره وخت دی څومره مودل پکې منځ کې عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد اغه عالم دی پټولو پټو خبرونو پټولو پټو سیزونو فلا یظهر علی غیبه احد نو ورکی خبر د خپل غیب او هیڅ چاتم دا صفت دی د ربی یا خبر د مبتدا یې کا مان الله عالم الغیب دی دا اثبات د صفت د علم غیب دی د الله د پاره عالم الغیب دی په هر پټ په هر ذره ذره باندې عالم دی فلا يظهروا ديك نفي ده علم غيب ده ما سي ولانا او احدن نكره بسوق ده نفي كده نو عموم ده بگه پیغمبر ده کو ولي ده كاهن ده کو نجومي ده اس چار خبر پاغين اور کی لا يظهروا على غيبه احد او غيبه کی اضافت ده تخصیص ده غره او غيب ده الله غيب حقيقي ده چې دا غيب حصول ده پر سبب نشتا دزي مخشريغه خبر روکا کچا غوي وي هدي نظام عالميږي اگر کرامت نه انکار کړی شرع د ولی کرامت نشته ولې خو معتزلی دي کنه علامه زي مخشری کا شاف والا علما بیا په وخو جوابونه کړی ابو سعود هم جواب کړو تفسیری کبیر کې امام رازی او بیا دغه شیربینی سراج المنیر کې را نقل کو جواب کړل تفسیری را دغه کړل خپل عافیه دادا چې ابو سعود وی په مطلب دا لې چې نه خبرې په خپل غیب باندې په داسې خبره ولو چې هغه کاملی چې پاغې انکشاف پوره راشي چې هغه موجب او مقتضی له یقین یو تن لا هغه پیغمبر لا چې هغه ته وحی راولېږي نو خو کوم سړی چې هغه مدعی د ولایت ته هغه په مرتبه د رسولانو کې نه دی نو هغه ته اګر چې کشف راځي لیکن هغه کشف کامل نه دی د دې وجه نه هغه دلیل نشي جوړېدی ځوننی غونده دلیل له بعضې کسانو دوه الهامونه چې یو دی شي که نه نو دا بیا دلیل جوړ شي ځوننی او بیا مو یقیني دلیل نه دي دا کوجره چې کله نصر راشي کنه قران راغه مخه ته حدیث راغه مخه ته نه پاغه ده کې د الهامونو د کشفونو هیڅ حقیقت نه ښه شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه وی الهامات او کشوفات او منامات در جنب شرب جوینه مې ارزت خلقو کشفونه او الهامونه د اولیاء دارنګ خوبونه د شریعت د صحیح نص په مقابله کې د یوي او بشي قیمت نه لري بجم بشرد بجوین میں ارزت مطلب سو دای خپل یو مقام دی ٹھیک دسو لیکن نفس مقابله کې داګه سو هم په بل طریقه جواب کو ان شاء الله اوس به اوري بیا چې دلته حقیقت دا دی چې د کرامت د اثبات او د نفس سره اړوسه تعلق نشته ځکه چې کشف او الهام چې کرامت سره کوم خبر حاصلېږي نه شرعن علم نه دینو او بل غیب حقیقی نه دی علم د انبیاء علیه السلام په سبب د وحی علم دی سبب پکې مخکې موجود دی خو غیب نه دی دا فرق دی بګي علم دی خو غیب نه دی ځکه حواس عقل وحی او بیا اسباب او علم صرف د الله دی چې حواس پکې کار نه ایمه اس کې عقل پکې نشته وحی پکې نشته او د مخلوق د علم نه پاره یو د دې درې اسبابو نه پکار دی لکه شرکایت کې شوی کنه یا ولا حاس پکار ده مانا پستر بوئی وینی پو غبونی ووری پا پوزی بوئی کی دارنگی پلامی سے معلوم کی دا ذائقہ بانی معلوم کی حواسو بانی معلوم کی یا دا جی عقل لے یا وحی دا خبر ورکڑی شیغتا دا دری اسباب دی او دا دری اسباب نشتا نو ذکر او فرمال چیل لامن ارتزان الرسول لیکن هغه څوک چې غوره کی د پیغمبره د پاره غوره کی د رسالت د پاره فإنه يسلك من بين يديه یقینا روان کی مخ کې دا غنه او من خلفي رست دا غنه رسدن څوکیدار دا شوې چې دا سورې عمران 179 آیات په شان استثناء منقطع ده ځکه چې رسولانو ته کوم علم ورکړل شوی دی نو هغه په سبب د وحي سره دی او هغه ته غیب حقیقی نشي ویل کېدی علم د انبیاء علیهم السلام ته غیب نشي ویل کېدی دارنګه پوه دی ولی چې په کشف او الهام سره ده نو هغه په سبب سره ده هغه ته علم هم نه ویل کېږي ځکه چې علم یقین ته وي او کشف او الهام سره یقین نه حاصلېږي او غیب وته هم نه ویل کېږي نو پکې علم شته او نه پکې غیب شته دارنګه د کاهنانو او جنیانو خبرونو لپاره اسباب دي شیطانی س اوصاف دي س حرکات دستور دي دام علم نه دي ځکه چې علم یقین ته ویل کېږي دا امور ظنیه دي او دې ته غیب هم نشي ویل کېدی ځکه چې هغه د اسباب په وجه سره کېنه نو څوک چې په علم د انبیاء علیه السلام باندې یا په خبرونو د اولیاء او کاهنانو او جنیانو باندې د غیب اطلاق کوي دې د شریعت د اصطلاحاتو نه جاهل نه پوه دي او کداغي علم د علم د الله سره بالکل مشابه غني او صرف وې دا ذاتي او عطائي فرق دي ټول علمونه نبي عليه السلام سره او الله سره مو او الله سره ذاتي دي او پیغمبر له عطائي ورکړي نه هوبیا سره حتن شرک کې لگا بریلیا نه شيخه اي بده شرک کې مبتلا دي چې جي د کائنات د زري زري علم نبي عليه السلام له ورکړل شي او عالم به ما کان او ما يكون دي عالم به كل شي دي خدومره نه چې علم د الله ذاتي دي به نفسه دي او علم د پیغمبر عطائي دي الله ولا ورکړه دی مونږ خدا نه دی ویل شي دا د ذاتی دی ندی په ذاتی عطائی باندې فرق کیږي دا کوم ځای راغلی دی نس کې او قران کریم کې خو نس صریحه او ستر شو سورې نمل کې چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هو يديتا نو پويږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی په غیب باندې پیدا الله نه هیڅ څوک نه پويږي نه غیب نه مراد غیب حقيقي دی عدالاږي چې د غیب په معنا پويږي چې غیب حقيقي څه ته وي غیب ذاتي څه ته وي غیب حقيقي دا غیب دی چې دا غیب د حاصلولو د پاره یو سبب د اسبابو د علم نه نشته نو د مخلوق علم خو په اسبابو دی اول ته کې اسباب شته نه ترنه چې شته نو څنګه غیب حقيقي راغی او یو غیب ذاتي دی نه غټیک ده لیکن هغه ته غیب نه ویل کیږي صرف اطلاق د غیب کبه شی دی دا څه نه ویل کیږي چې عالم الغیب دی اغا تکي ام الله جل شانو بل راولاو بدل راولاو چې اشاره کوي دی فرق تا چې تلکم انم با الغیب نوحي اليك ام با الغیب وتوي دا ونی شي من علم الغیب علم الغیب شرطه من دیخه ځکه مار ته مخ کې وي چې دا فرق دی او یو بریلی وی ما سره خبره کوله ریل کې روانو ریل گاډي کې نام ولا غونډه کې نو ما ته د آیات کریمه وي مې د نبی له صلوات و سلام یاد شیخ عبد القادر جیلانی علم به کل شی نشتا الله عالم پارسه دی وی دلته کې دا مراد دی ما ته وی چې دې ته وای چې نه پويږي هغه څوک چې پاسمانونو پزمکه کړي په غیب ذاتی باندې به د الله او باقي غیب عطائی وی دغه ته کې دا غیب باس نشته ما ته نه ما ته مې دا غیب ذاتی ته کې دا رقم دی نه ورو ده راته وای نه ګور آیات خو لکه علمي له حالت سره په درجه د لا به شرط شي کې دی او سری ته مقید کې درجه د شرط شی پیروړي یا درجه د شرط لا پیروړي یو قید وسري حسابه ما قیدم ته قوت کې دومره پکار دی چې په دې اثرو کې کنه مې دا احنا اصول خدای چې خبره واحدم هغه سره قران باندې د قران تقید نشي کولی دا رنګ د قران کریم د عام تفسیر نشي کولی مې ته دا پد شته دا احنا اصول ځان د حنفی مو او بیا خصي کبن حنفی نور د غیر مقلد دی نو آئے بائیں میں آئے بائیں نا نفس پیش کر دے باپ کی دے کے مراد غیب نہ غیب ذاتی دی اللہ مطلقا ذکر کی تے غیب ذاتی دی مراد دے نا ذاتی دے کا عطا ہی دے دے مطلب دار ہے دا غیر خبر مطلب داو چی اللہ اور ادن کے دا ہر سے دے اللہ لدن کے دا ہر سے دے نبیم دا سی کی دی شی خدا اللہ چی کم صفت تے چی لدل دا ہر سے دی یا اور ادل دا ہر سے دی دا ذاتی صفت تے اور دے پیغمبر لا اللہ اور کڑے دے عطا ہی دے دا ذاتی عطا ہی فرق شروع ہو پدا ذاتی عطائی قران او سنت کې کوم ځای راغلی دي چې ته لګي او په دې باندې شرک ثابت دی الله د شرک د خپل صفات او عطا چاته نه دی ښا د خپل ځکه علم صفات ذاتی د الله لري د یاد ساته علم صفات ذاتی د الله د خو کپويږي چې ته شرقایت د کتابونه دی ویلي چې کله صفات ذاتی د الله شو دا قانون دی چې و صفات ذاتیه لا تو حق کلیات د ابو البقاء کې لیکلي دي چې کوم صفات ذاتیه غبل ته نشي هبه کولې داغي هبه څنګه وشو چې توه اتوه کړی دوه هبه کړی دا الله چې خپل خدایي او خپل الوهیت نه هبه کوي ان پاتیو ډالو کې ورګي ادي بسې بيد احد او د احمد په منځ کې صرف د یو میم فرق دی کني احد احمد دی او احمد احد دی دا بریلیانو به وي او ځان له بنوم کې خدغه عبد المصطفى احمد رضا خان بریلی روسی او زامن داغي نمونه سو دغه احمد عبد المصطفى دا نبی علیہ السلام بنده او صفا کولو علی الاعلان دا جهرن دا وی چې هغه د سجده جایز ده دا رنګ هغه حاضر ناظر دی زمونږ ډیور استاد خبره کوي یو ځکه پنجاب کې امام ما په دې کې یو کتر راغله هغه جرسوټ غونته امام چې سلام جار باسو می هغه زغه لکا دغه معنی کولی دا الله به مبي امام ته چې تا خو پاسو پانه سي دی نو دې زولې پاسو وجینه به له سلام راغله تته په تنیش نشي نبی له سلام حاضر ناظر دی غراغله نیمو دی چېخه تا لیدل نبی له سلام راغله دی غلی شو کنه هغه چې ثاني لیدل ته څنګه وای ویل حاضر ناظر چې هغه حاضر ناظر دی ماته د غویزی زما سره کار دی ګیمه مته کوم بیا هغه څه کزه په کومه زه مختدیمه بیا زه امام نیمه تا دې سو وای ګور داډه کوسلې جوړې کړې دی او خلکو له پزین کې دوران نه باطلې دا چې هغه په دې ډېر کلا کړې دی ګوره ها چاو نبی له سلام حاضر ناظر دی زمون مسکنی دیو بنیان علماء خو تکړه کسانو قابلان غی په دې پیدل فرق باندې خود سه کسانو د خلینې دا خبره وته شرک یو سړی یا رسول الله د مینې د وجه وینه دا شرک نه دی ډور خبره وشوه در دې وجه نه دی لی په دې عقیده باندې چې نبی له سلام حاضر ناظر دی ٹھیک دا علماء دیوبونو لیکل خلو کتابونو کې چې یا رسول الله د مینې د وجه ویل شرک نه دی ولې دا عقیده داری چې پیغمبر حاضر ناظر دی نو خدا خو صحیح ده لیکن دا دې چې کوم مینه کینو دی وی حاضر ناظر دی او بل دا چې دا یا رسول الله ویل ستا مشابه شو دا غو مشرک دا یا رسول الله ویل سره چې هغه وی حاضر ناظر دی نو بیا مهم ته کې شو مهم نو مهم ته کې ولې استعماله اچ یا ټکه پکې راغی یا حرف ندا ده ادا قانون دی چې دا رسو چې کوم منادای ده مفعول به ځای قائم ده نو یا به معنا دا ادعو دی ادعو رسول الله دا واس کوم ذرا بلم پیغمبر دا الله چې غوا مغتا دا غو مفعول ویره داغه لپاره فعل برابر سی کلام کې چې کله دا د هغه شوو مطلب څه تا وته چغه هواله کنه چې دا دی هغه ته حاضر ناظر غني اخیدر اداره د مینې د وجه دا چې غلط الفاظ ولې وې لکه باز نه پوهې د وجه دا پکې ملي دي چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله او شیخ عبد القادر جیلانی سخو کده الله د پر سخو کنه ډیره سخت ده شیئا لله په خیر دا وځي په کول شي د بنیانو کې لګلې دي اگر چې کوم لوی علما دي ناغي لکه شان ورشا کشمیر هغه دا هیڅ حیثیت د دین نشته د سفیان یو بل د داوځي پیخي چې داوځي په دوره زره زره وې کنه نو دا چل بوشي او دوره زره زره چې وې نو دا چل بوشي ناغین د غوځي په وته خولې و چې داوځي په وای نو مشکل به حل شي چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله هغه مشهور خبره دا چې دې تلو دې مطلب سو چې دا دا خو پریده چې د نبی له سلام بارکه دا دومره ګستاخ دي چې دی وای چې شیخ عبد القادر جیلانی حاضر ناظر دی ولی هغه پیرانه پیر دی چې پیران په کار اوسل کې دا ترکیب هم غلط دی دا قانون دی مفرد مضاف کیږي جمع ته پیران پیر نه دی پیری پیران معنی دا پیرانو پیرو مشرو دا غی کنه نا هغه پیری پیران چې او شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله رحمته واسعه چې هغه نیک سړی تیر شوی دی خرابلو علماو کې او ډیر لوی درس و سره د قران او حدیث لوی عالم او داغه کتابونه نه معلومیږي دا کتاب منی نه سبا غونیه چاپ ته پاکستان کې فتح رب الفتح الربانی هم چاپ دی فتوح الغیب هم چاپ دی دغه کتابونه خوشته او ما سره تفسیر هم شته تفسیری جیلانی ته جلد کې چاپ دی ورا هي چې غونیه کې راته وخیو چې هغه په احنا پورت کړل دی سیو هغه احنا په ته ټولو ته مرجع وي یا احنا مرجع دی اگر چې مونږ وایو داغه مقصد بل لږه بعض حنفیانو بارکه خبره کړې ټولو بارکه نه کړې نه دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارکه کړې دا ولی ورسره امام ابن عمر په عزت اغسته دی دویم ده چې پاغي کې خو چې ست کم مثالونه منکري دارف الیدین دے آپ آمین دے بزور آغا ہوئی دے دور دور صحابوں نے ثابت تا غول ترجیح ور گئی دا غیر بارا کے سوئے حالانکہ دیکھو اکو پیری پیران منے کہ پیری پیران دے نا آغا پیرانے پیر سے ہوئی جی آغا ماظر ناظر دے کنا دا قطبی سطورے چھو تمہوں ماخامے سطورے وائیو کنا دے دیو مشر دے دے بیو قتل جب دا بسنگ ماخام روچت چھوئے بے امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر امداد وکاین دغه وې دي کې روح حلول کړي داغه دا چې څنګه مخامخ شه کنه شیخ عبد القادر جیلانی وسراغه مخې ته هغه شیخ جیلانی و داغه کتاب الفتح الرباني خپل بچی ته وصیتونه کوي لګو ګوره کنه هغه وی كل شيء تعتمد عليه وتثق به دون الله فهو الهك وصنمك هر هغه شی چې باغې ستا مکمل اعتماد راغې چې زما سره کار کولې شي هر شی چې دی انسان دی انسان کې لاندې درجه والا دی او که باندې دی او که پیرې دی که حیوان دی که جمادات دی که نباتات دی هر څه شی چې دی خو چې تا به دا اعتماد وکړو دغه ستا اله دی دا ستا صنم دی ته څنګه وایې چې لا اله الا الله ایو ځای کې زور ورکړی دی وی زه اریان په دې مچ تار وخت دا کلمې وایې چې لا اله الا الله لا اله الا الله نو شرمېږي خو نه تا په زړه کې خو زر معبودان پراته دي دکان ته تا اله ویل دی چې کدا ونه چلو مونږ به کار خراب دی نو کرے ته تا اله ویل دی بل د دنیا کار ته تا اله ویل دی د دنیا ژوندۍ خلق دي ژوندۍ باباګان دي هغه دې مالې هري هغه دې کله کې اعتماد دي دار لکې دارنګه باغملو دې اعتماد دي وستا خو یو نه دی تا خو بلا شیر یو ترګه خو دې نه دی ته خدار چانه غواره نبی حبیب خو الله منو الله هو مشرکوم منو ولی ابو جهل الله نه منو ولی ابو لهب نه منو سره تراحه چې قران نصوص ته توخه یو چې د مکی د مشرکان نه بلته پوسو کته چا پیدا کړې تاسو ته تیر شي دي بار بار آیاتونه زبکه اسمان چا پیدا کړی دي نغی بوئی الله کوه ته ویل دي کائناتو کې تصرف سوق کوي او مې یدبر الامر سوره یونس کې تیر شي دي نو ټول بوئی الله البته ډېر ګستاخ دي د سوار لسمه صدې مشرک هغه وی نه مدبر معنا قطب چې هغه د زمکه او د اسمان ټول تنظیم سنبال کړی دی هغه د الله نه سوا بر سکم کې دي ځکه حدایق بخشش د احمد رضا خان بریلی کی تا زرو د پاسه کتابونه دي سړي دي ګلی دي ها زرو د پاسه 1000 د پاسه تصانیف دي او په هر جبه کې شته فارسی کې شته عربی کې شته اردو کې شته شیرونه د عربی شته شیرونه د فارسی شته شیرونه د اردو څخه مولا او پښتون ګورغه او پښتون د افغانستان د غاړه کې ذکر رضا خان د نوم د پښتون ولې ګوري احمد رضا خان خو هغه اوچت شو هغه او غلغله جوړ کړه یو شور جوړ کړه او پاغه کتابونو کې حدایق بخشش کې غالبا شپږم صفحه دا پای کې چې شیخ عبد القادر جیلانی بارکه وی زی تصرف دی ہے ماذون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر تصرف پکې مشتا متصرف هم دی واقدار هم دی اجازه تو تم شوې ده الله تعالی طرف نه ماذون بھی ہے مختار بھی ہے اختیار ول امر کړی شوې ده کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر ټولې دنیا د کارونو تدبیر هم کوي شیخ عبد القادر جیلانی دغه غټول له سپر کې زرا ورغو د شیخ عبد القادر جیلانی مقام دوه اوشد کې ټول تابعین او ائمه سلور واړه مجتهدین صحابه دارنګ محمد رسول الله نور انبیا ټول پیواله چې هغه نه کوي بس ټول د سپارل شي بیا دور حدا پورې لاړغه او 11 دینو د ټول پیرانو مشر دی پیرانی پیر صاحب د ټول اولیاء او مشر دی اول غوث العظم دی غوث العظم غوث العظم تک اوس هم استعمالی دي لپاره افسوس موږ له پدې راشي چې بریلی استعمالی خو استعمال لګي خدازان ته چې دیوبندې وي ګلابي او دې دا ټکی استعمال کې وغته غوث العظم وي مو شرمېږي نه او دا ټکی دې په الفاظ یا قطب وغیرہ دا ډېر راغلي دي چې وګوري د دې په کلام کې ډېر راغلي دي موږ څه تعویلوم نشو کولای کسو کې کوي کوي وا ولي کې ولا تعویلونه موږ ولا څه تعویل کوو چې هغه لیکل دي چې غوث ته هغه ته غوث ته وي پر یادرس ته وي کنه ای خدای حدا پر رسول دی دا دا خلق شانو قران کریم په غی سره حتن رد کړي او دلته استثناء مون قطعی ده لکه څنګه ما تفصیل کو ته پوهیږي نه وای الا من ارتضا من رسول لیکن هغه چې غره کی د رسالت د پاره فإنه يسلك من بين يديه ومن قلبه رصدا یقینا روان کی مخ دا غی تا ورستو دا غی نه سوکیدار الله مخ کې داغنه ورستو داغنه څوکیدار روان کی داغه مخ ختم څوکیداری ورستو څوکیداری دې کې اصل کې جواب د سوال نه سوالدار ازي چې کله نبی علم د غیب نه لري بیا داغه کمال څه شو نو جواب وک بیا دارنګ دام کې دي چې دا وحي حفاظت بیا څنګه کیږي چې هغه د کوم وحي راځي د دې جملې سره جواب وشو چې کمال دا ده چې الله هر نبی ته وحي کوي او داغه وحي حفاظت کوي بے کمال شکنه چې الله وته وحي او بل چا ته نه ذکرې نو لوی کمال دار چې وحي وته کیږي چې وحي وته کیږي په پته ولګي د نبی دی او بل دا وحي حفاظت کوونکی ملائک شته له معقبات من بین یديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله د ضحاک روایت دی امام ضحاک وی وی دا هر نبی سره څوکیداران ملایکی چې د شیطانانو نه ساتي کچره شیطان وو د په شکل د ملک سره متشکل شي کنه نو ملایک خبر ورکی چې دا شیطان دی او کچره ملک راشي فرشتہ خو خبر ورکی چې دا پلانې فرشتہ ده دارنګي په وخت د وحی کې ملایک دار طرف نه چا بي رہی اس نه چې شیاطین په کیسه تحریف او تلبیس وکي کنه ځکه وی مخ کې ورستو داغه څوکیداری لیعلم رصد اصل کې مفرد تثنیا جمع مذکر او مؤنث په دې کې یو شان استعمالیږي اځه کې معنا د جمع د څوکیدار غنو لیعلم دې د پاره چې پوشي ان قد بلغوا رسالات ربهم چې یقینا دې رسول دې پیغامونه در خپل واحاط بما لديهم او راګیر کړی دی هغه چې د دې سره دی الله واسا کل شین ددا اشمارل دې الله ارتیس په پوره شمارلو دې کې فائدہ د حفاظت ذکر کړي لیعلم ان قد بلغوا دې ډېر توجیهات مفسرین کړی دي یو خدا چې عالم کې ضمیر نبی له سلام تر راځي دې او ابلغو کی زمیر نور رسولانو تراجی دے او دا دین امخ کی عبارت کی تقدیر دے اصل کی چه اخبرناہو بحفظ الوحی لیعلم ان قد ابلغو رسالات ربهم مانا خبر ورکا مونگ دے پیغمبر تا پا حفاظت دا وحی دے دا پارا چه دے یقینو کی چه مخکنو انبیاء امرا رسولی دے پیغامات درب خبل مانا بداش دے متوجید آدھا چه یعلم کی زمیر نبی علیہ السلام تراجی دے او قد ابلغو کی زمیر ملائکو تراجی دے چې دې لپاره چې پوښی دا پیغمبر چې یقینا دی ملائکه را رسول دي پیغامات درو خپل دې پیغمبر ته را رسول دي الله پیغام را رسو ځکه څوک یې شوی د برابر یادې مو توجیدا دا چې زمير عالم الله ته راځي کا نو که څوک یې الله ته پته لګي مخکې ته پته نه وای نه مراد په علم سره علم الاظهار او التمييز دی لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي دې لپاره چې سرګن کی الله دې لپاره چې بیل کی او جدا کی الله او بلغو کی زمیر ټول رسولانو تر راځي کا دې دا پارا چې سرګن کی الله جدا کی الله ښکار کی الله دا خبران قد بلغو رسالات ربهم شیخین رسولی دی انبیاء او پیغامات در خپل دا درې متوجی شو رسولور متوجی زمیر د عالم الله تر راځي کا مراد ته علم د اظهار او تمیز کا او بلغو کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه نور انبیاء مراد دی نبی السلام نه دی مراد لیعلم دې لپاره چې الله ښکار کړي دا خبره دې پیغمبر ته او نور خلقو ته ان قد بلغوا رسالات ربهم چې یقینا مخکنو انبیاء او را رسولیو پیغامات تر خپل مخ کې توجه ورسو کې دا فرق دی چې مخ کې عام شو دې نبی ته هم شامل شو نور انبیاء ته هم ا دې ورسو کې ابلغوا صرف نور انبیاء ته زمير راجي دې نبی السلام نه ځکه هو مخاطب به هاذ الواحد کله نه پینځم توجیه دا چې زمير دې عالم مکذب تراجي لري تکذیب کوونکی ته منکر تا او ابلغو زمير ټول رسولانو تراجي دي نو معنا لیعلم دې د پارا چې دې منکر ته پته ولګي دې کافر ته پته ولګي دې مکذب ته پته ولګي ان قد ابلغو رسالات ربهم چې یقینا رسول دې انبیاء او پیغامات تر خپل د پینځه واړه توجیهات او پینځه واړه معنی صحیح دي په دې مقام کې واحاط بما لديهم او الله راگیر کړی دی هغه چې د خلکو سره سوم دی دا معطوف دی فإنه یسلکو باندې یا پکن ان قد بلغو باندې معنی چې یقین راشي د رسولانو داسې ویل شي چې الله یې حاطه کړی دا په خپل علم سره د رسولانو په ټولو حالاتو بما لديهم کې مراد د دین احکام شرایع ټول احوال د انبیا دی دا بهتر دی عامه ما ځکه مقام هم دا غیر دی نو مقام تقاضا را دی تفصیص کوي واحاطه بما لديهم راگیر کړی دی الله هغه چې د انبیا سره سو احکام دی شرایع دی ټول احوال دا غی دی ول دا غی پوره حفاظت کیږي او څوک یې کی واحصا کل شیء عددا دک بیا زیات تامین دا بیرستو جمله کې ځکه چې کل شی شامل دی ذرات او د وچیر دریابونو او ساسکو د بارانونو ته او دا صریح دی چې علم د الله تعالی په ټول ماکان او ما یکون باندې ازلن ابدن نه او دا صفت هیڅ نبی او بزرگ او کاهن تر نشته دا صرف د الله دی ځکه واحصا کل شیء اور اگر کړی دی الله هر یو سیز عددن پشمار کې دا سیز نشته چې دا الله د شمار نه بار وي او الله ته پته نه نه دا شمار کې دا پته وته مشته چې دا په دې نسل کې سویم دی دا ته معلوم دی بیا احصا کل شی نه کاغه میګی دی که انسان دی که نور حیوانات دی بیا صورت کې کړه امتیازات یو خدا چې وګوره پیریانو توبه د شرک نه وباسلی و زم دا ایمان راوړو جناتو په قران باندې درېم دا چې الله د اسمان حفاظت کړی د پیریانو شیطانانو نه ملایکه مقرر کړی دي. څلورم دا چې مساجد ګوره صرف د الله دی، د الله نه سوا ګوره بل چا د پاره چغو نه وه. پنځم دا چې اقسام د شرک څومره چې و دا غي نه په وکړه په بیان د نبی صلی الله علیه وسلم په اخر کې. شپږم دا چې حفاظت د رسولانو الله کړی دی، څومره انبیا چې غي توه راغلي دا غي پوره پوره حفاظت شوی. بیا دا ګوره قل و آیواتا انما ادعو ربی یقیناً ذخورا مدد شوی مقبل رب تولا او شریکو بیهی احدا او شریک نجوڑم دا غصرا ایس سوکم قل و آیواتا انی لا املکو لکم یقیناً ذوات نلرم ستاسو دا پارا دورن دلرکولو دا ضرر ستاسو نا ولا رشدا او نل درکولو دا فیده تاسو تا قل و آیواتا انی لن یجیرنی یقیناً پنای چری پنای نشرا کول مالا من الله دا الله نه احد حسوک ولن اجد من دونه ملتحدا او چری بونه مم بے داغ نہ زید پنای الا بلاغم من الله ورسالاتی لیکن رسول قوم رسول دا الله دا طرف نہ پیغامات داغ او میا صلی الله ورسولا سوچنا فرمانی او دا الله او رسول داغ فین له نار جهنم نو بیشک داغ دا پار اور دا جهنم دے خالدین فیها بدا میشه بی پاغی که همیشه حتی اداره او ما یوادونه تردی چی کلوی ندی اغا چی دی سره واده که دیشی پس ایا علمونه نظر ده چی پتا بوتو لگی اغا چی دی سره واده که دیشوا دنیا که ده انبیاء و بجبه نفس ایا علمونه نظر ده چی پو بشی یا خامخا پو بشی من عذاب و ناصره چی سوک ده کمزور امدادی و اقل و عددن و کم شمار والا قلو آیا دیتا ان ادری ما تا پتا نشتا اقریب ما توعدونا چه آیا نزده دی آغا چه تاسو سخه واده که دیشی ام یجعل له ربی امدا یا کهو بگرزی رب زما اغیل لرواله عالم الغیبه آغا پوه ده پر طول و پتو سیزونو فلا یظهر علا غیبه احدا ان خبری پخپل غیب با نهیس یوتن الا من ارتضا من رسول لیکن آغا چه غره کی ده پارا ده رسالت فا انو یسلکو من بین یده یقیناً روانی مخک داغنه و من خلفی ورست داغنه رسدن سوکیدار ملائک لیعلم دیده پارا که پتو لگی دتان قد ابلغو رسالات ربهم چی یقیناً را رسولی دی اغی پیغامات در اخپل اغا انبیاءو یا دیده پارا چی خکاره کی اللہ دا خبره چی دغا انبیاءو را رسولی دی پیغامات در رب یا دیده پارا چی خکاره کی اللہ دا خبره چ انبیاء کرام غی پیغامات را رسول دی مخلوق تا یا ولی علما دې دا پاره چې پته ولګی دی تکذیب کوونکی تا ان قدب لغو رسالات ربهم شیخین دی انبیاء را رسول دی پیغامونه در خپل واحات بما لدهم اور اگر کړی دی هغه چې ردی سره دی الله را اگر کړی دی هغه چې دی انبیاء سره او احصا کل شیء عددا او شمارل دی الله هر یو څه پوره شمارلو